traktować i psychologia tutaj nie pomoże. Bo fakty są na przykład takie, a nie inne, że nie da się w danej sprawie po prostu rozmawiać. Ja natomiast chciałem też nawiązać do tego, co było wcześniej, bo to mnie bardzo zaciekawiło w tej kwestii gotowości do rozmowy, jeżeli mogę do tego wrócić, bo tak myślałem sobie o tym i w zasadzie dialogowałem sam ze sobą na ten temat, że często te takie gwałtowne rozmowy, te takie nagłe właśnie, one są takie, one przypominają taki acting out, kiedy nie potrafimy utrzymać napięcia psychicznego i musimy wtedy się, no, musimy to wyrzucić z siebie, tak, spompować ten balon. I te rozmowy z pewnością nie są dobre, bo one są takie właśnie na afekcie oparte, tam nie ma głębszego rozumienia, uczucia w tym, tylko jest po prostu bardzo silne emocje. No i też jak się zastanawiam o młodych ludziach, którzy rozmawiają, właśnie prowadzą te swoje pierwsze takie poważne rozmowy z rodzicami, na przykład jak potem spojrzeć w oczy, może właśnie to jest pewnego rodzaju egzamin dojrzałości, czy my jesteśmy gotowi na taką rozmowę i będziemy potrafili potem spojrzeć sobie w oczy, czy jeszcze nie jesteśmy. Może to trochę mówi o miejscu, w którym się znajdujemy w życiu. No i też taka kolejna myśl, która mi przyszła, że ja mam taki mały schemacik w głowie, że są sprawy ważne i sprawy pilne. No, sprawy pilne na przykład to jest siusiu, tak? Jeżeli chce mi się na przykład, teraz bym się bardzo chciało, nie wyjdę, no to się ścikam, prawda? I to jest sprawa pilna, muszę ją załatwić od razu. Natomiast sprawy ważne wymagają jednak czasu, wymagają refleksji, zastanowienia się i myślę, że do ważnych rozmów trzeba się przyszykować i może czasami jest to metoda, że wyjechać na wakacje, ale myślę sobie z drugiej strony, że nie jest to najlepszy sposób, bo to jest, no właśnie, to jest problem, mi się wydaje, współczesnego świata, czyli brak zdolności do utrzymywania napięcia psychicznego, do radzenia sobie z nim, do znoszenia pewnego rodzaju właśnie dyskomfortu z tym związanego. I to chyba też decyduje o tym, na ile jesteśmy dojrzali, czy my to potrafimy wytrzymać, czy nie. Nie wiem, czy zrozumiałam to, co pan powiedział. Jest skomplikowane, może kolega łatwiej. Proszę powiedzieć jeszcze raz. Do fragmentu się odniosę do tego, co pan Dominik mówił. Pan Dominik powiedział o takiej ważnej kwestii z mojej perspektywy, tak, że czasami te rozmowy potrafią być raniące, to znaczy, że jest ten wyrzut emocjonalny. Mhm. I faktycznie jest trudno spojrzeć w oczy. Tak, czy to będą dorośli, czy to będzie ta relacja, rodzić dziecko. To nie jest bardzo raniące, to potrafi być, tak? Bo w emocjach padają słowa, których no, my żałujemy, jak teraz spojrzeć w oczy. Natomiast myślimy też o drugiej stronie trudności tych rozmów, to jest ta obawa, że nie zostanę akceptowany, zostanę odrzucony, tak? I to jest, myślę, też wydaje mi się, często taka trudność w takich relacjach rodzicielskich, że moje plany życiowe nie zostaną zaakceptowane. Czy nie wiem, moja jakaś sfera życia nie zostanie zaakceptowana, przyjęta. Dlatego mam obawy przed rozmową, dlatego się nie otwieram, dlatego nie rozmawiam. Nie dlatego, że zranię kogoś wyrzutem, słowami, tylko że zostanę odrzucony, niezaakceptowany. Bo mam jakiś, nie wiem, plan dla siebie, bo mam inne oczekiwania wobec swojego życia, bo jakoś nie spełniam tych standardów. Proszę państwa, panowie Dominik Gebler i Sobiesław Zakrzewski są z nami w studiu. Rozmawiamy dzisiaj na temat rozmów ważnych dla nas. Za chwilę mail od pani Małgosi. To będzie poważna sprawa. Tak jak już czytam pierwsze zdania, a tymczasem The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. The Sound of Silence, jedna z najpiękniejszych piosenek właśnie o rozmawianiu. Pani Małgosia do nas napisała, tak jak wspomniałam przed piosenką. Nigdy nie zapomnę rozmowy telefonicznej z moim chłopakiem, gdy musiałam go poinformować, że jestem w ciąży. W ogóle nie mogłam przewidzieć jego reakcji. O ile znaliśmy się 6 miesięcy pisząc do siebie na Messengerze, to w realu znaliśmy się tylko 10 dni. Ale cóż, musiałam zadzwonić i powiedzieć. Mój chłopak oczywiście uznał to za żart i kazał mi przestać żartować. A gdy przekonałam go, że to nie jest żart, wtedy powiedział, że bardzo się cieszy. Kamień spadł mi z serca, bo poczułam, że wszystko będzie dobrze i że będziemy rodzicami. Mógł przecież się wycofać i zostawić mnie z dzieckiem. Miałam akurat szczęście, że tak się nie stało, a obecnie mamy już 3 dzieci. Rozmowa była przez telefon, bo ja na stałe mieszkałam w Anglii, a on w Polsce, więc musiałabym czekać z wiadomością kilka miesięcy. Nie sądzę, że to by coś zmieniło, gdybyśmy rozmawiali w 4 oczy, bo w jego głosie słyszałam radość i najważniejsze, że wtedy był ze mną i po mojej stronie. Reszta się nie liczyła. Tego dnia rozmawialiśmy jeszcze na Skype'ie, ale najważniejszy był ten pierwszy raz, jak mu powiedziałam, nigdy tego nie zapomnę. Napisała to nas pani Małgosia. Dziękujemy bardzo, pani Małgosiu. To naprawdę pewnie wymagało dużej odwagi z pani strony, żeby to napisać. I tak jak czytam, to mam wrażenie, że pani Małgosia akcentuje właśnie kwestię tego, że to była rozmowa przez telefon. Prawda? No ja myślę tak, że to nie ma większego znaczenia, czy jest przez telefon, czy osobiście, tylko chodzi właśnie o tą gotowość do tej rozmowy i tutaj widać, że ona musiała być, tak? I po obu stronach i z pewnością to była no, wyjątkowo ważna rozmowa. I jak widać też historia potoczyła się dalej, bo jeżeli dwoje ludzi było gotowych na to, żeby pewne rzeczy od siebie usłyszeć, no to mogli też stworzyć jakąś przestrzeń na kolejne inne. No i jak widać zaowocowało to 3 dzieci. No, niezła historia. Mhm. Ale też ciekawe jest właśnie to, jak ważne są te rozmowy, takie nawet nierzeczywiste, to znaczy nie takie w realu, tylko właśnie te gdzieś poprzez różne kanały komunikacji, jak można się ze sobą bardzo zbliżyć jednak, prawda? My tak narzekamy na to, że SMS-y, że krótkie rozmowy, że nie ma w tym emocji, nie ma tego spotkania, a proszę, tutaj pani Małgosia pisze o tym, że znali się przez 6 miesięcy, ale właśnie tylko przez internet. No i jednak musieli sobie być bardzo bliscy, skoro potem nazwała właśnie tego mężczyznę swoim chłopakiem. No i że jednak po tych 6 miesiącach ta ciąża nie okazała się być no, czymś, co w jakiś sposób będzie druzgocące dla ich życia, tylko wręcz przeciwnie. To jest niesamowite chyba, prawda? że jednak internet potrafi też budować bliskość. Dlaczego pozwolić? Nie? Ja tak się zastanawiam. No przecież my żyjemy w takim świecie, a nie innym. To jest nasza rzeczywistość, w niej się obracamy. W zasadzie ona się zmieniła już chyba od czasu telegrafu, no bo w zasadzie internet to jest tylko ewolucja tego, co się działo. I takie to jest, że no, żyjemy globalnie, umawiamy się na randki przez internet. Ja się w sumie zastanawiam, jak dzisiaj można kogoś poznać poza internetem. No jest to duża sztuka, żeby mieć taką możliwość, sposobność, no bo gdzie możemy się poznawać, gdzieś tam przez znajomych. Nie ma u nas w kulturze czegoś takiego, że można podejść, kogoś zaczepić na ulicy, nie wiem, zagadać. Jest to zazwyczaj źle odbierane. Więc w tym sensie ja bym nie demonizował mediów, elektroniki całej, internetu. No, po prostu takie to jest. Tylko właśnie pytanie jest, na ile my jesteśmy w tym dojrzali, bo jeżeli używamy narzędzi i robią to, powiedzmy sobie, że ludzie dorośli, a jednak psychologicznie dzieci, no to wiadomo, że z tego nic nie będzie, albo będzie tylko tragedia, ale jeżeli robią to ludzie dojrzali, no to można powiedzieć, to im wręcz ułatwia, no bo to jest przepiękna historia. Mogli ze sobą porozmawiać, czekać ileś miesięcy. Ja sobie przypominam moją historię taką, gdzie mój ojciec w czasach PRL-u wyjeżdżał do Londynu pracować i tam pracował przez kilka miesięcy, potem wracał. I kiedyś mi opowiadał taką historię, że ktoś tam coś mamie powiedział na jego temat i on nie mógł tego przez ten czas w ogóle wyjaśnić w żaden sposób. Nie było możliwości, nie mieliśmy telefonu i tak dalej. Trzeba było to wszystko wytrzymać. I dopiero jak się spotkali, mogli sobie wyjaśnić tą sytuację. I tutaj no, to jest, że jest możliwość porozmawiania. Wyobraźmy sobie, że nie mieliby tej możliwości. Więc dlaczego nie? Ja wypuszczę trochę demonów, jeżeli chodzi o te nowe technologie. To pan powiedział, nie będzie demonizował, więc ja trochę podemonizuję. Bo tak, bo jeżeli chodzi o same narzędzia, jeżeli ich wykorzystujemy do tego, żeby nie wiem, poznać się, umówić na spotkanie, super. Na narzędzie, funkcjonalność ekstra. Natomiast jeżeli to staje się zastępczą formą komunikacji, bycia z sobą, to jednak my dużo tracimy. Nie chcę teoretyzować, ale jest szereg badań, tylko tyle powiem, w których brak kontaktu wzrokowego, dotyku, zapachu, no, odczytywania, postawy ciała, mimiki i tak dalej, no, wpływa na nas negatywnie, jednak jeżeli chodzi o relacje. Że my tego potrzebujemy na takim poziomie biologicznym, tak, że gdzieś ten dotyk, obecność drugiej osoby tak fizycznie jest dla nas cenna, potrzebna i ważna. I mam wrażenie, że czasami o tym jakby zapominamy w dzisiejszych czasach, bo łatwo jest ustalić, co jest u znajomych, co jest u rodziny, wymieniając kilka wiadomości tekstowych. Tak? No, no wiemy, jesteśmy na bieżąco. Natomiast to nie jest to samo w moim przekonaniu, co spotkać się w tym raz w tygodniu na tej kawie, na obiedzie i usłyszeć, co u nich. Także to jest troszkę coś innego. Fajna jest ta bardzo historia, tak, że ta dwójka osób poznała się, rozwinęło, jak słyszymy, bardzo pozytywnie. Natomiast też ja odczuwam taki akcent, w którym ta pani, no właśnie po pół roku znajomości, mój chłopak, ona nie wiedziała, jak on zareaguje, bo to było dla niej tak bardzo ważne, tak bardzo silne, że jakby miała taką obawę. Myślę, że częścią tego też było, że no, my tak do końca się nie znamy. Świetnie, że to poszło, tak? Ale gdzieś w tym relacji prawdopodobnie no, nie było do końca, no, jak on mnie odbierze, jak on zareaguje i tak dalej, bo też brakowało tego kontaktu fizycznego. Czasami nie mamy takiej możliwości, no jasne, korzystajmy. No, natomiast to bym zaapelował, jak mogę tak być dydaktyczny przez chwilę, jak mamy kogoś blisko w okolicy, idźmy na tą kawę, idźmy na ten spacer, idźmy na ten obiad, zamiast tych kilku czasami wiadomości. Bo to też jest tak, byłam świadkiem takich sytuacji, kiedy właśnie bliska mi osoba, koleżanka, poznawała różnych mężczyzn przez internet. To był taki portal randkowy i jakoś to się zazwyczaj kończyło w ten sposób, że ona się bardzo angażowała w te rozmowy, pewnie w te maile i wydawało się, że bliskość jakaś wyjątkowa się rodzi między nią a tymi poszczególnymi kilkoma mężczyznami, ale potem zawsze czar pryskał, no, jak już, tak, jak już się spotkali. Tak, no to jest znany schemat rozczarowania, tak? Przez chwilę, bo z teorii. Kiedyś pani, która tworzyła takie aplikacje, udzielała jednej rady dla osób, które chcą w tym uczestniczyć, tak, czyli online randki, tam nie wiem, swoje profile budować, żeby obiecywały mniej, żeby nie nastąpiło rozczarowanie w pierwszym kroku. Bo teraz, bo tutaj wychodzą te inne zmysły, których my trochę nie doceniamy, tak? No, czytamy wiadomości, odczytujemy, dopowiadamy sobie wiele rzeczy, wyobrażamy sobie wiele rzeczy. Natomiast później kontakt z drugim człowiekiem i te same słowa w jego ustach już potrafią inaczej brzmieć. Potrafimy inaczej odczytywać. No, dlatego tak wiele osób, no właśnie, się rozczarowuje, jest zawiedzionych, bo miało wielkie oczekiwania, wielkie nadzieje, ponieważ my potrafimy sobie dołożyć szereg historii. Jeżeli mają potrzebę miłości, bliskości, jakiejś relacyjności, to sobie wkładamy w słowa wiele z naszych oczekiwań. Ja miałam takie właśnie wrażenie a propos tamtych sytuacji, że najgorsze było w tym wszystkim to, że one bardzo wyczerpywały. To znaczy, że później po wielu takich miesiącach takich rozmów przez internet, kiedy już następowało to zazwyczaj niestety tylko jedno spotkanie, to potem ta moja koleżanka bardzo długo nie miała siły już na kolejną relację. I musiało minąć dużo czasu. No, przepraszam, taka metafora do głowy. No, budowała coś bez fundamentów, tak? Buduje, wkłada wysiłek i to się zawala. Po prostu, tak? Czyli te oczekiwania, te pragnienia, te marzenia. No, prysły. Bardzo szybko, jak rozumiem, w pierwszych spotkaniach, tak? Kiedy widziała na żywo, miała szansę porozmawiać. No, chyba tyle. To jest ciekawa rozmowa, bo my wchodzimy tak naprawdę w cyberprzestrzeń, o niej rozmawiamy. I faktycznie to, co kolega mówi, to mniej więcej tak działa. W taki sposób ja to wielokrotnie obserwuję i w gabinecie obserwuję wśród moich znajomych, że to się staje wyczerpujące, tak, bo tam się buduje coś, czego nie, znaczy coś bez fundamentów, dokładnie, no to jest taki, albo byśmy to nazwali takie zamki na piasku i będzie to wyczerpujące. Natomiast myślę o tym, że jeżeli mamy dostęp do cyberprzestrzeni, możemy ją też mądrze wykorzystywać. To wszystko zależy od nas, w jaki sposób. Jeżeli się przenosimy tylko i wyłącznie do tej cyfrowej przestrzeni, to jest troszeczkę jak z kierowcami na ulicy, prawda? Że my siedzimy w tych puszkach, pozamykani i jest wrogość, a to wjechał przede mnie, ja mu nie ustąpię miejsca, a to mi będzie tu podjeżdżał. Ja na przykład zauważyłem ciekawą rzecz, że jak jadę i na przykład potrzebuję wjechać, to szukam kontaktu wzrokowego z drugim kierowcą. Jak złapię kontakt wzrokowy, to się okazuje, że jest bardzo przyjaźnie. Jest zupełnie inaczej. Nie ma tej takiej zawziętości, zaciętości, nieustępliwości, tylko się okazuje, że jest bardzo duża serdeczność, więc to, co powiedział kolega, że te relacje są podstawą dla nas. Tak jesteśmy dokładnie skonstruowani, że potrzebujemy żywych, realnych relacji. No właśnie, a propos żywych, realnych relacji, to zachęcam Państwa do tego, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to jest nasz numer SMS, no i 22 i 7 trójek to jest numer telefonu. Zachęcam, żeby też i z tej formy skorzystać. A napisał do nas znowu ktoś, kto się nie podpisał. W zasadzie jest to pytanie, a co dalej, jeżeli zadaję pytanie i do tej pory nie usłyszałem odpowiedzi. Rozumiem, że długo ten ktoś czeka na swoją odpowiedź. No, czasami jest tak, że tej odpowiedzi nie będzie. To jest bardzo przykra sytuacja, że zadajemy pytanie i czekamy na odpowiedź, ale może być tak, że tej odpowiedzi niestety ale nie dostaniemy. Też, oczywiście to jest bardzo krótki opis, natomiast mi przychodzi do głowy, że brak odpowiedzi też jest często odpowiedzią. Komunikatem. Tak, że być może ta odpowiedź jest, tylko ona nie została napisana, więc tutaj oczywiście ja nie znam tej historii osoby, która to pisze i o co chodzi. Natomiast warto, żebyś zastanowiła nad tym, żeby wzięła pod uwagę, że to być może jest odpowiedź. Może nie w takiej formie, jakby oczekiwała, chciała. Natomiast warto gdzieś iść dalej, tak ja sobie myślę, tak, że jeżeli nie ma odpowiedzi, to znaczy, że jakaś odpowiedź padła i warto iść dalej. Tak. W innym kierunku. Mhm. No, to jest to, co my w pracy wykorzystujemy. Brak danych to też dane. No właśnie. Zachęcam Państwa do tego, żeby się dzielić z nami swoimi historiami ważnych dla Państwa rozmów, takich, które są niezapomniane. Napisała też do nas pani Natalia, że nie miała takich rozmów. Niestety chyba częściej jestem uchem w relacjach. To taki brak równowagi w rozmowie. I pytanie, czym jest taka równowaga, czy zawsze musi być? Proszę o to zapytać panów obecnych w studiu. No więc pytam. Tak, mi pierwsze, co przychodzi do głowy, to świetnie, że ma pani umiejętność słuchania. To jest ogromna zaleta, więc warto, żeby to też widziała przez ten pryzmat, że to jest fajne, cenne. I teraz, czy musi być równowaga? To zależy od relacji, zależy od kontekstu życiowego i tak dalej. ważne jest, czego ta pani potrzebuje. Jeżeli pani Natalia potrzebuje mówić o swoich potrzebach, potrzebuje, nie wiem, być bardziej zauważana, bardziej brana jakoś pod uwagę, to potrzebuje więcej mówić po prostu, tak? Żeby być usłyszanym, no trzeba dawać te komunikaty. Nie wystarczy słuchać, no, natomiast to jest piękna umiejętność, ale nie wystarczy do tego, żeby inni nas czasami zauważyli, wzięli pod uwagę, wsparli. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że tak trochę żartem, że to nie ma co nam roboty odbierać, to my jesteśmy od słuchania. Myślę, że w takich relacjach... My, czyli psychoterapeuci, inaczej się, tak? Że śmieję się, że właśnie w takich relacjach, gdzie jest taka przewaga tego, że to my jesteśmy tymi słuchaczami, zauważyłem, że ludzie mają tendencję do zwierzania się, a to jest po prostu obciążające. O tyle, o ile ja wiem, co z tym zrobić i wiem, że to jest ograniczone czasowo, na przykład, że siedzę z kimś w gabinecie 50 minut i ten czas dobiega końca. Natomiast w takich bliskich relacjach, gdzie ktoś nas traktuje jako swojego rodzaju, swoistego rodzaju terapeuta, albo powiem bardziej kolokwialnie, śmietnik na różnego rodzaju swoje treści, bez pytania nas się o to przykładowo, czy my to chcemy, co nam to robi, jaki sposób to wpływa na relacje i tak dalej, no to jest trudne, jest bardzo ciężkie i myślę sobie, że czasami trzeba postawić pewien rodzaj granicy. Ja wiem, że są ludzie, którzy mają taką łatwość do tego, że nim się zwierzają, ale to wcale nie jest takie dobre do końca, bo się przyjmuje pewien rodzaj obciążenia. To trochę jak do pociągu z tą historią, prawda, że wsiadamy do pociągu i ktoś się przysiada i nam opowiada historię. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Ja w każdym razie miałem nieraz w pociągu, kiedy ktoś się przysiadał i próbował rozmawiać. To jest po prostu obciążające i tym bardziej w bliskiej relacji, gdzie na przykład mamy swoich przyjaciół, znajomych i oni nas traktują jako takich powierników. Myślę sobie, że nie do końca to tak powinno wyglądać jednak, że to powinno jednak działać w obie strony w jakiś sposób. A to nie może być na przykład tak, że mamy różne te relacje i no, ja na przykład mam taką osobę, która w pewnym okresie mojego życia była dla mnie w jakiś sposób autorytetem. Myślę, że nie byłam równym partnerem do rozmowy dla tej osoby, ale ona dla mnie była niezwykle ważna. I wtedy, kiedy chciałam o coś zapytać, czymś się podzielić, to się kontaktowałam. Z drugiej strony tego kontaktu nie było, bo myślę, że no, był zupełnie inny poziom życiowego doświadczenia, czy nawet poziom intelektualny. No, jest ktoś taki jak mentor w naszym życiu, oby był. Ja miałam takie szczęście i na pewno tej równowagi nie było. To jest taka relacja chyba właśnie asymetryczna, związana z autorytetem, bo my mamy deficyt autorytetów de facto. Powiedziałeś, że miałeś szczęście. Tak. Super. Ja niewiele autorytetów w moim życiu spotkałem, co nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, szczególnie wtedy, kiedy się zakłada własną rodzinę, szczególnie wtedy, kiedy samemu w pewnym momencie trzeba przyjąć tą rolę autorytetu i nie ma się na przykład doświadczeń, jak się to robi, z czym to się wiąże. A patrząc na to nawet tak kulturowo, to myślę sobie, że dzisiaj my się boimy przyjmować rolę autorytetów, bo za każdym razem, kiedy ktoś ją przyjmuje, jest atakowany. I to nie ma znaczenia, czy to się dzieje na płaszczyźnie życia publicznego, czy życia osobistego, ale jednak autorytety my atakujemy. Jest ciężko być autorytetem. I bo to się wiąże z tym, że pewne rzeczy będą po prostu kwestionowane i musimy umieć przyjąć pewien rodzaj obciążenia z tym związane. No tak, ale to mogą być też sytuacje prostsze, a mianowicie tak, to nie jest ogólnie uznany autorytet, tylko to jest mój autorytet. Tak, i ja z tego korzystam pełnymi garściami. I właśnie to jest ten typ rozmowy, który jest bardzo cenny dla jednej osoby, ale chyba nie musi przynosić tak wiele tej drugiej. A może odwrotnie, jeszcze tylko wejdę w słowo. A może ta asymetria ona ma, bo jeżeli jest ktoś, kto coś potrzebuje, to jest ten ktoś, kto daje. I też może być tak, żeby jakaś potrzeba jest zaspokajana. I może w tym sensie to być symetryczne, że obie osoby czerpią z tego korzyść. No właśnie. Tak, jeszcze tak chciałem dodać. Zakrzewski. Tak, że gdzieś, no to, o czym pani mówi, to ja to rozumiem przez pryzmat wsparcia. Tak, że czasami nas wspierają autorytety, ale w relacjach bliskich też w dużym stopniu chodzi o wsparcie. I ja sobie bardzo cenię to, że dziś mi się może kolega wygadać, bo być może jutro ja pójdę do niego. Tak, że my się wspieramy właśnie w ten sposób, że czasami nie ma tej równowagi. No tak w życiu bywa, tak? Mamy różnego rodzaju problemy, trudności, etapy w życiu, których to my potrzebujemy więcej, W związku z tym, jak są bliskie osoby, to one dają nam więcej. Ale za tym też się kryje trochę to, co jest w relacjach bardzo cenne, że taka pewna obietnica, no, że ja też ci oddam, jeżeli będę miał taką możliwość, tak, będziesz potrzebował. Przecież to jest fajne w relacjach, taka równowaga, no, odnosząc się trochę do listu pani, jeżeli stawia sobie takie pytanie, to znaczy, że jej brakuje tej równowagi, tak, że jej czegoś brakuje. No, natomiast sama forma słuchania czy dawania wsparcia, to uważam, że jest jak najbardziej okej, pożądana i cenna. Tak, pani Natalia. Ale też pani Natalia zadaje to pytanie, czy taka równowaga musi być, czy zawsze musi być? No i teraz znam przychodzi do głowy przykład na przykład rodziców, tak? Dziecko, no, gdzie jest równowaga między dzieckiem a rodzicem? No, przez wiele lat nie ma tej równowagi i nie ma szans, żeby ona zaistniała. Jedna ze stron jest tą wspierającą. Natomiast po czasie być może jest szansa na to i możliwość, że ta druga strona będzie wspierająca. I tak myślę, że z większością relacji to tak bywa różnie. Nie ma w moim przekonaniu aksjomatu, że równowaga musi być. Natomiast jeżeli pani się czuje w jakiś sposób frustrowana, niedoceniana, czegoś jej brakuje, to znaczy, że jej czegoś brakuje i że ona czegoś potrzebuje więcej. Czegoś innego. I w związku z tym, no, ona, tak, czegoś jej brakuje. Natomiast jako aksjomat, że równowaga wszędzie, no, ja jakby w takie zasady nie wyznaję, ale oczywiście są różne spojrzenia. Ja bym popatrzył na to jeszcze w ten sposób, że w zasadzie tak jak mi się wydaje, to jest moje odczucie, że w życiu wszystko dąży do równowagi. Na poziomie psychiki, na poziomie rzeczywistym, rzeczy się różne równoważą, czy tak samo jak mamy w religii, mamy dobro i zło, prawda, że jest pewien rodzaj równowagi. Mamy to na przykład w popkulturze, w kinie, w różnego rodzaju filmach, gdzie bohaterowie się zmagają z wyzwaniami, na przykład jak ratowanie świata, tak? Tam jest cały czas obecna walka dobra ze złem, więc w tym sensie wydaje mi się, że dążenie do równowagi jest czymś naturalnym i czymś bardzo uniwersalnym. Natomiast to, co powiedział kolega, że nie zawsze musi być. I myślę, że takie też to jest. Zachęcam państwa do tego, żeby państwo dzielili się swoimi historiami. Jakie rozmowy były dla państwa najważniejsze, które zostały w pamięci? Dlaczego to właśnie one były takie ważne? 22 i 7 trójek to jest dla państwa numer telefonu. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. No i 71335 to jest numer SMS. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita. Anita Lipnicka zaśpiewała, a my rozmawiamy o ważnych dla państwa rozmowach, których państwo nigdy nie zapomną. I jest z nami na antenie pan Jurek. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Po prostu moja mama, z mamą najlepiej mi się rozmawiało, bo to najbliższa osoba i w ogóle dużo dla mnie zrobiła i po prostu zawsze mnie radziła w ogóle jak żyć w życiu. I w ogóle mi mamy brakuje, bo już dawno umarła, w 98 roku. I najlepiej było z mamą. No, jak słychać, zostało to w panu na długie lata. Ponad, no, w 90 którymś roku mama zmarła. Czasem ta luka pozostaje niezapełniona, prawda? Dominik Gebler i Sobiesław Zakrzewski są z nami w studiu. Co by panowie powiedzieli panu Jurkowi? To już jest... Ja sobie tak myślę, że to jest bardziej rozmowa już taka na coś prywatnego niż w radiu, żeby powiedzieć, bo gdybym pewnie powiedział, to powiedziałbym o parę słów za dużo, więc tutaj bym się raczej ograniczył do tego, że czasami jest tak, że po prostu jak umiera nam bliska osoba i to się ciągnie, po prostu ciągnie się latami, że nie umiemy się pogodzić, nie umiemy sobie poradzić z odejściem, no to ja bym szukał kontaktu wtedy ze specjalistą. To jest coś, co w psychologii się nazywa traumatyczną żałobą. Że to jest po prostu proces, który się ciągnie, że takie jest życie. No, my się rodzimy, umieramy, tracimy bliskich i to jest nieodłączna część naszego życia. Więc w związku z tym no musimy iść dalej z tym przez życie. Wiadomo, że mamy nam zawsze będzie brakowało, przecież mama jest z nami od początku. Sam pamiętam kiedyś, jak mój brat cioteczny do mnie powiedział, że no, mama była zawsze, a teraz jej nie ma. I to pamiętam, że to tak mocno zabrzmiało. Ale tak jest, że relacja z matką jest tą relacją podstawową w naszym życiu. Mhm. Napisała też do nas pani Edyta. Nigdy nie zapomnę, kiedy musiałam powiedzieć o swojej chorobie mojemu partnerowi. Długo nie wiedziałam, kiedy będzie dobry moment na to, żeby się wreszcie na to odważyć. Ostatecznie kilka miesięcy od tej rozmowy rozstaliśmy się. Nie wiem, czy to z tego powodu, ale sparzyłam się, napisała pani Edyta. A w tej sytuacji, co mogą panowie powiedzieć? To jest taki krok, kiedy faktycznie nigdy nie wiadomo, kiedy jesteśmy na tyle blisko, żeby kogoś nie przestraszyć, na przykład, jeżeli to jest jakaś poważna choroba. Znaczy, nie wiem, czy nie przestraszyć. No na pewno to zależy od relacji. Kojarzę pewną historię, której mogę po prostu powiedzieć, bo ludzie już nie żyją, że kiedyś pewna pani usłyszała od swojego męża, kiedy się dowiedziała, że choruje nowotworowo i no niestety jest to już czwarte stadium i mąż odszedł, bo powiedział, że nie będzie w stanie sobie poradzić z jej chorobą. Takie sytuacje się też zdarzają, choć tak po ludzku mało zrozumiała. Mhm. No, do mnie znowu wraca to, co mówiłem wcześniej odnośnie tych obaw przed rozmową. Czasami obawiamy się tego, że nie zostajemy zaakceptowani, zostaniemy w jakiś sposób odrzuceni, jak rozumiem tej pani, przy jakiejś chorobie, która jak przewidywała, że może wpłynąć na relacje i być może tak się stało. Bo jak rozumiem z tego listu, to nie jest tak potwierdzone tutaj, a pani tak tego nie deklaruje. Natomiast no, sytuacje trudne często są taką próbą dla relacji, dla związków. Jak rozumiem, tutaj coś takiego się stało. Cóż można dodać? No, nie wiemy, dopóki nie sprawdzimy często, tak. No. I nosimy w sobie często to bawę, nie mówimy, no, mi jest bliżej tego, żeby sprawdzać, żeby mówić, żeby otwierać się, być autentycznym. Natomiast czasami konsekwencje są takie, że ludzie odchodzą, że nas nie rozumieją, odrzucają. No. Jeszcze czytam mail od pana Tomasza, który napisał tak. U mnie w domu można było porozmawiać, ale tylko na własne ryzyko. Tam właśnie matka, nauczycielka siała postrach. Jak dostałem piątkę, to było okej, ale jak dostałem czwórkę lub trójkę, to musiała być jakaś kara i zawsze była poważna rozmowa. Szkoła była koszmarem, ponieważ bałem się, że dostanę złą ocenę i znów będzie poważna rozmowa. Dom był koszmarem, bo matka traktowała dom jak lekcję w szkole. Gdy chciałem porozmawiać z tatą, to musieliśmy schodzić do piwnicy, bo tam nie było matki. Następnie dzięki Bogu był rozwód. Teraz matka już nie żyje i dopiero wtedy byłem w stanie jej wybaczyć. W spadku po niej dostałem zespół Aspergera i obrzydzenie do płci, każdej płci. Problem jest taki, że mój tata widzi cechy matki w moim zachowaniu i jemu to przeszkadza. Te cechy wychodzą właśnie w naszych rozmowach. A ja wiem, ile on przeżył w domu. Powiedzcie państwo, jak uciec od tego, od cech matki u siebie? Pyta pan Tomasz. No, od razu sobie pomyślałem, że to taka historia bardzo podobna do wielu historii, które słyszymy w gabinetach, w którym no, te relacje, ten początek, no, z czym człowiek wchodzi w życie, no, odbijają się piętnem na dalszej historii. Tak, no. Bo to nie jest tylko tak, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, czy są krytyczni. On się, ten pan uczył od razu, jakie jest jego miejsce w świecie, czy są inni ludzie, na co może sobie pozwolić, na co nie. Więc jakby znowu myślał o odpowiedzi. Jeżeli są jakieś cechy, na tym chcecie pracować, to może zgłosić się tak na terapię, szukać pomocy specjalistycznej. Ponieważ, no jeszcze raz podkreślę, no, to jest częsty scenariusz, tak, osób, które zmagają się z problemami, że coś było nie tak i to coś bardzo znaczącego, ważnego w takiej codzienności, tak, gdzie no właśnie te relacje, rozmowy wyglądały tak, a nie inaczej, i to odbija swoje piętno. A tutaj tak samo właśnie napisał, że całe życie jest przyrównywane, bo tak sobie wyobrażam, matka nauczycielka, która też pewnie przyrównywała, ojciec przyrównuje do matki. To jest fatalna sytuacja. No są geny, tak, które za to odpowiadają, że no, mamy geny, dziedziczymy po rodzicach. I wiadomo, że pewne cechy będziemy mieli podobne. Gesty, sposób bycia na przykład, wygląd fizyczny. Ale my jesteśmy innymi ludźmi. Nie jesteśmy naszymi rodzicami. To trzeba sobie bardzo jasno zakodować. Jesteśmy indywidualnymi bytami. Stanowimy połączenie tych cech, ale nie jesteśmy nimi. To chyba tyle miałbym do powiedzenia tutaj w sprawie. No a jeżeli ten właśnie pan Tomasz słyszy od swojego ojca, że tak się domyślam, na przykład, że jesteś jak matka. No nic z tym nie zrobi, to już jest tak utrwalone. No powiem tak, nie powinno być tych komunikatów, one nie powinny mieć miejsca, ale mają, bo takie jest życie. I to, co można zrobić, to można, nie wiem, czy to jest dobre słowo, nauczyć się, ale można dojść do momentu, że się tego po prostu nie bierze, że się mówi, to nie jest moje, to jest twoje, to zostaje przy tobie. To znaczy, ty tak uważasz, że ja jestem podobny do niej, ale ja tak nie uważam. Tak, ale z tym się nawet już nie dyskutuje, bo nie ma po co. Tylko to się po prostu wie, że w tym sensie to już nie dotyka, to już nie uraża, nie sprawia bólu. No ale to chyba faktycznie trzeba przejść przez... Tak. Jakiś poważniejszy proces takiej właśnie psychoterapii, żeby sobie to uświadomić. Bo jeżeli przez kilkadziesiąt lat człowiek żyje z taką świadomością i jakoś tak cały czas te słowa go ranią, no to potem nagle jak przejść na tę jasną stronę? No tak myślę sobie, bo to jest raniące, bo to nie chodzi o same słowa, że jesteś na przykład jak matka, tak? To pod tymi słowami kryje się jakieś odrzucenie, jakiś brak akceptacji, brak jakiegoś wsparcia, być może miłości. Szereg potrzeb, które być może ten pan nie otrzymuje w tym prostym komunikacie. Myślę, że to jest ważne, tak? Bo tu nie chodzi o same sformułowanie czy porównania, ale to, jak wiele to znaczy w relacji, jak wiele to znaczy dla osoby, myślę, że to jest bardzo trudne, bardzo bolesne i, tak, bo i tak pewnie jest. Pan potrzebuje dużo wsparcia, tak? Jeżeli tyle rzeczy doświadcza od najbliższych, tak? I doświadcza. Tam był ten fragment taki, prawda, mocny, że tacie to sprawia ból, ale się zastanawiam, że chyba ta relacja to w drugą stronę powinny chodzić, że kiedy jesteśmy rodzicami, to my jednak bierzemy pewną część odpowiedzialności, a nie dzieci biorą za nas. Że to nie w tą stronę chodzi. Ma pan na myśli to, że pan Tomasz no, jest mu żal taty, że tak? Jest mu żal, to w drugą stronę to żal mogłoby chodzić. Tak. No ale jeżeli pan Tomasz widział cierpienie swojego ojca, który teraz na przykład może jest już starszą osobą, no to dlaczego ma go nie żałować? No, no to mamy odwróconą relację, prawda? Dziecko staje się rodzicem, a rodzic staje się dzieckiem. A to tak nie jest? Na, no to jest klasyka polskiej patologii, ja bym powiedział, naszej takiej społecznej, gdzie my mamy podwracane role, bo jeżeli my się opiekujemy na stare lata, prawda, rodzicami swoimi wyrażamy wdzięczność, szacunek do nich, jest to zupełnie czymś innym, ale zupełnie czymś innym jest branie odpowiedzialności na przykład za uczucia naszych rodziców, za to, żeby oni się nie martwili, nie przeżywali tego, no to jest dorosły facet, ja bym powiedział tak. To jest jego syn, też dorosły człowiek i to jest dwoje dorosłych ludzi. A relacja jest ustawiana asymetrycznie, z pewnością. Pewnie przez kwestię tego, że ta starsza osoba staje się niedołężna, potrzebuje pomocy. Patrzymy na nią już inaczej. Już inaczej, to zgadza się. No to jest naturalna kolej rzeczy, jeżeli oczywiście ona się pojawi. Może patrzymy właśnie tak, że ta osoba sobie już nie radzi, chociażby z fizycznością. To tak samo może sobie nie radzić z emocjami, dlatego jest nam żal. No, jako współczucie, jeżeli mówimy o współczuciu, to tak, oczywiście, jeżeli to jest rodzaj współczucia, ale jeżeli jest to poczucie winy, za tym stoi, no to jest inna para kaloszy. Ale proszę się jeszcze odnieść do tego, co pan Tomasz napisał, że po tej relacji z matką został po pierwsze zespół Aspergera, a po drugie obrzydzenie do płci, do każdej płci. On tam się odniósł, że zespół Aspergera nie jest, przynajmniej tak stanowi moja wiedza, czymś, co nabywamy w trakcie. Tak? A raczej tu mówimy o jakimś zaburzeniu neurorozwojowym, więc prawdopodobnie trochę niezależnie od tego, co się działo w domu. Tak, tak. Z mojej perspektywy, jeżeli myślę o nauce, wiedzy, o medycynie. Więc jeżeli to był zespół... Jest takie neurorozwojowe zaburzenie, więc prawdopodobnie tak gdzieś od początku rozwoju był, jeżeli chodzi o Asperger. Ale oczywiście nie chcę rozstrzygać, tak, bo nie wiem, jak diagnoza, tak samo jeżeli chodzi o tą, jak zrozumiałem, aseksualność, tak? Czy na ile to jest problem, na ile to jest to trudność dla pana, bo to nie jest dla mnie zrozumiałe, bo to są skrótowe informacje, więc nie chciałbym tutaj jakoś... Że to jest, znaczy można było dużo powiedzieć za dużo w stosunku do to jest... szczupłości tej informacji, ale też warto dodać co do Aspergera, że Aspergera przecież się diagnozuje do 18 roku życia, a potem jest już autyzm diagnozowany u dorosłych ludzi. Nie ma diagnozy Aspergera u dorosłych ludzi. Ona nie funkcjonuje, to każdy psychiatra potwierdzi. Natomiast myślę, że Asperger jest bardzo często mylony z dysocjacją, czyli z takimi stanami rozszczepienia w psychice. Czyli kiedy na przykład jest psychika dziecka traumatyzowana na skutek różnego rodzaju bardzo trudnych doświadczeń, właśnie szczególnie na przykład z bliskimi osobami, ale to mogą być też sytuacyjne różnego rodzaju urazy. No to wtedy te stany dysocjacyjne będą przypominały na przykład to, co jest charakterystyczne dla zespołu Aspergera, na przykład taki brak kontaktu z rzeczywistością, rozumienia kontekstu i tak dalej. I to, co bym chciał jeszcze dodać, wydaje mi się bardzo ważne, to, że osoby z zespołem Aspergera mogą dobrze funkcjonować, mogą prowadzić szczęśliwe życie, mogą mieć fantastyczne relacje. To też warto wiedzieć w kontekście tego pana, tak, który napisał. Jeżeli myślę o swoich trudnościach jako czymś, co mu utrudnia życie, że jakby życie dobre jest niemożliwe, to chciałbym powiedzieć, że jest możliwe. Tak? Czy jeżeli chodzi o seksualność, czy Asperger, jakby to nie stoi na drodze jako coś, co powoduje, że człowiek nie może prowadzić dobrego życia. Więc to zachęcam pana do szukania jakiejś pomocy specjalistycznej, bo może mieć... Dobre życie. On tu pisze o jakichś traumatycznych doświadczeniach, bardzo trudnych, relacyjnych, tak, rozciągniętych na lata i to dalej trwa. Natomiast wierzę w to, że może podnieść swój komfort życia. No to jest ważne, co kolega powiedział dokładnie, że można podnieść komfort życia. Oczywiście ja mam zawsze taką metaforę ze spinaczem zawiniętym. Możemy rozprostować spinacz, prawda, uzyskać bardzo prostą linię, ile się da, ale nadal będzie widać ślad zagięć. To samo jest na poziomie psychiki, czyli to, co jest w stanie zrobić terapia, to jest w stanie poprawić komfort życia, ale pewne rzeczy, które się wydarzyły, one w tym sensie są już nieodwracalne. Bo one się wydarzyły, one istnieją i pozostaje po nich pewien ślad. Ale będzie nam łatwiej wstać codziennie z łóżka. No może będziemy czerpali radość z tego, że wschodzi słońce. Że z można... prostych rzeczy, bo przecież przyjemność płynie z bardzo prostych rzeczy, nie z tych dużych. Przecież największą chyba satysfakcję, jaką w życiu czerpiemy, to co ja obserwuję, płynie z relacji międzyludzkich. To jest najbardziej satysfakcjonujące w życiu dla nas. Mają Państwo i my jeszcze kilkanaście minut na rozmowę. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego, że są z nami psychoterapeuci w studiu, to bardzo proszę podzielić się swoimi wspomnieniami ważnych dla Państwa rozmów. Może też innym naszym słuchaczom one w jakiś sposób te Państwa historie pomogą. Może inni się też dzięki Państwu otworzą i zdecydują na ważną dla siebie rozmowę. 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu, i agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy, 71335 to jest numer SMS. Pani Elżbieta do nas napisała: w wieku 63 lat dowiedziałam się od 40-letniej córki, że w wyniku psychoterapii dowiedziała się, że została przeze mnie porzucona, gdy miała 6 lat. Faktem jest, że była u moich rodziców, bo wynikła sprawa Czarnobyla. Chciałam ją chronić, a dziś okazuje się, że to był błąd z mojej strony, matki. Pani Elżbieta. Ja tak, mam szczątkowe informacje, ale odniosę się do tych szczątkowych informacji, że jest coś takiego jak, jak to określić, problemy wynikające z psychoterapii, czy też negatywne efekty psychoterapii. Może to byłoby właściwsze określenie. Czasami tak się dzieje, że psychoterapia potrafi negatywnie wpłynąć na życie. W kontekście również relacji, tak? I teraz, i tutaj myślimy o takich dwóch ścieżkach. Z jednej strony to jest błąd jakiś terapeutyczny, czyli na przykład nakładanie narracji, obwinianie na przykład innych osób, bo faktem jest na przykład, że ktoś stosował przemoc, nie wiem, coś się zadziało w życiu. To jest pewien fakt i nazywamy te fakty, nie unikamy tego, mówić na przykład o przemocy rodziców. To jest fakt. Natomiast jako psychoterapeuta też tego rolą nie mówić, że przez to jesteś taki, i więc oni są winni, tak? Bo to całkowicie nie o to chodzi. Jeżeli zostaje tylko taka narracja, to byłby to błąd, jeżeli terapeuta by to zrobił i to zostało. Czasami jest tak, że trochę osoba przychodząca, słowa te terapeuty, czy jakby nanosi trochę na swoją wizję życia, tak? Czyli niezależnie od tego, co się dzieje w psychoterapii, no potrafi przenieść to, że tak, że w psychoterapii zrozumiałem, że to wasza wina na przykład. Myślę, że tutaj się stało coś takiego niedobrego, że odnoszę się tylko do tych cząstkowych informacji, tak? Że pani jak po psychoterapii przyszła i z jakimś takim ciężarem do mamy, tak? Że ty mnie porzuciłaś, coś co jest prawdopodobnie dla tej kobiety niezrozumiałe w jej narracji. Oczywiście ja nie wiem, jak to dalej przebiegało, czy to był jakiś wstęp do rozmowy o trudnościach, o braku, nie wiem, miłości, braku relacji, czy też był tylko jakiś wniosek kończący relacje na przykład, tak? Bo ty mnie porzuciłaś, w związku z tym, no nie wiem, nasze relacje będą chłodne od tej pory, czy też skończymy. Mam nadzieję, że ten pierwszy scenariusz, tak? Że to była jakaś trudna rozmowa, za którą pójdą dalsze rozmowy, że tamta psychoterapia nie jest zakończona i jakoś to konstruktywnie się zakończy. No mam taką nadzieję. Tak? Znaczy to jest kilka jeszcze też wątków, ja dodam, bo z pewnością to też jest i z tym się spotykam, że terapeuci projektują własne, nieprzepracowane treści na swoich pacjentów i wciskają różne rzeczy i to się właśnie zdarza. To jest to, co kolega mówił. No tak, to się zdarza. I to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, a jednak się dzieją. My w gabinetach, pracując z ludźmi, pracujemy w tym sensie, się czasami śmieję, że to jest praca taka trochę systemowa, ale my pracujemy z człowiekiem i z obrazami jego osób bliskich. My nie mamy nigdy informacji, to jest obraz pewien w psychice danej osoby, o której ktoś mówi. I wyrokowanie w taki sposób, to jest naprawdę, byłoby dużym błędem, ale też wiem z własnego doświadczenia, że pacjenci mają tendencję do interpretowania różnych rzeczy. Albo na przykład coś znajdują, nie chcą czegoś przyswoić jako własną treść. Na przykład mówią, że to usłyszeli od terapeuty. Terapeuta im powiedział, terapeuta zrobił to, siam to, czy owam to. I też tak się dzieje. Więc te rzeczy, że ktoś coś powiedział, bo to jest zupełnie inaczej brzmi, że wiesz, poszłam na terapię i ja na tej terapii odkryłam i to do mnie wreszcie dotarło, że czułam się porzucona przez ciebie. Jak mnie, to jest zupełnie inny rodzaj treści. Zupełnie inaczej brzmi, kiedy Ktoś mówi, bo ja się dowiedziałem, że ty mnie porzuciłaś. Jeżeli mógłbym coś tej pani powiedzieć, to bym powiedział tak, że może nie warto to brać do siebie w tym sensie, tylko też zrozumieć, że to jest jakiś fragment psychiki też u własnej córki, który coś ugłaśnia, ale to może być niekoniecznie to, co by jej chciała powiedzieć, że może jest na przykład i na początku tej terapii, może to jest w ten sposób odbierane, spostrzegane i dlatego mówi, no bo pierwsze, jakbyś chciał się zastanowić, jak wyglądają te fazy, no to, to pierwsza faza to jest katarzys. Więc mówiąc kolokwialnie, trzeba wyżygać różne treści z siebie, wyrzucić je. Pierwsza faza psychoterapii, tak? Tak, ja bym powiedział, to jest dokładnie to, że to trzeba w jakiś sposób wyrzucić i może to mieć, i to, to jest to, co byśmy nazywali acting outem. Takie wyrzucanie gwałtowne i tak samo powiedzenie własnej matce, no bo ty mnie zostawiłaś i nie wiem, ja to zrozumiałem, dowiedziałem się i tak dalej, może mieć też taki charakter. Też może tym być. A później druga faza? No, druga faza to jest objaśnienie tego, co się dzieje. To, co musimy zrobić, objaśnić. I to jest właśnie rola terapeuty. Tak. A no, trzecia faza? No trzecia faza to jest bardziej taka psychoedukacyjna już, prawda? A potem są już są konkretne zmiany, które są wprowadzane. Mniej więcej tak bym mógł to opisać, bo to różne szkoły w różny sposób podają, mają gdzieś tam swoje jakieś know-how na to, ale generalnie gdybym ogólnie sprowadził do tego, na czym polega ta psychoterapia, to dokładnie to są takie etapy tego. Jeszcze na koniec... Pan Waldemar do nas napisał: najważniejszą rozmowę z ojcem odbyłem poza domem, po ciemku, przed spaniem w jednym pokoju w dorosłym życiu. Taki lakoniczny mail, ale jednak ważny. Treściwy. Mhm. Bardzo ciekawe, prawda? W dorosłym życiu dwoje dorosłych ludzi, dorosły syn, dorosły ojciec i odbyli poważną, dorosłą rozmowę. No jak myślę po tym pociemku, tak, że być może to ułatwi jakąś barierę wstydu i trudności przełamać. No, że tak czasami się dzieje, że trudno jest nam twarzą w twarz rozmawiać, dlatego ta instytucja listu funkcjonowała kiedyś i do dziś niektórzy praktykują, czy jakieś informacje, czy być może tutaj ta ciemność odegrała taką rolę czegoś, co ułatwiło kontakt, ale fajnie, że ta rozmowa się odbyła, tak sobie myślę, i nawet w życiu dorosłym, jeżeli tak, świetnie. Teraz, jeżeli mam jeszcze chwilę czasu, to chciałem przejść do pana Jurka na chwilę, bo nie odniosłem się do telefonu. Tak, jeżeli pan słucha, to tak sobie myślę, z mojej perspektywy są osoby w naszym życiu, którzy nie zostaną zastąpione. Tak? I więc to chciałem, żeby pan usłyszał, tak, że jeśli mama była taką osobą, to chcę, żeby pan o tym wiedział, że z mojej perspektywy tak, są osoby, których nikt nam nie zastąpi. Mam nadzieję, że są inne osoby równie ważne. To jeszcze na sam koniec mail od pani Natalii. A ja czekam na takie rozmowy prawdziwe, a nie bojaźliwe, czy milczenie i pomijanie rozmów. Ja niestety nie miałam w domu żadnego przykładu, bo ojciec był alkoholikiem, z nim nigdy nie rozmawiałam normalnie. U nas w domu był zawsze strach, lęk i niestety to mi zostało w relacjach z mężczyznami. Zamiast iść na terapię, to tak jak tkwię w milczeniu albo strachu, że powiem na przykład coś nie tak, albo nie umiem powiedzieć. A niestety mam już 36 lat, to pani Natalia. To tak króciutko jeszcze no, dla pani myślę, Natalii. Że pani wykonała pierwszy krok, bo zaczęła mówić. Tak, mówi o tej swojej trudności, nazywa problem. Zachęcam do dalszych kroków. No to dziękujemy bardzo państwu wszystkim, którzy się odważyli do nas napisać, zadzwonić. Bardzo dziękuję także panom obecnym z nami w studiu. Tak jak pani Natalii, która pisze, że ma już 36 lat, to możemy chyba powiedzieć, że to dopiero 36 lat. Jeszcze wiele takich pewnie rozmów przed panią i ta sprawczość jest chyba w tym wypadku ważna, że trzeba sobie ją uzmysłowić, że my ją mamy i to pani też pewnie będzie stanowiła przykład dla innych osób w swoim życiu. Dziękujemy bardzo za państwa wszystkie maile i zachęcamy właśnie do tego, żeby może właśnie to lato, kiedy jest ciemno, kiedy są takie dłuższe noce, wykorzystać na rozmowy. Goście w studiu to pan Dominik Gebler i Sobiesław Zakrzewski, psychologowie i psychoterapeuci, którzy byli z nami. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik i dziękuję państwu za ostatnie dwie godziny. Był także z nami Jakub Sadowski, który odbierał od państwa telefony, a audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. My słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Speak low when you speak. too soon, speak low when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Speak low to me, speak low.